Surah Al-Anbiya. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Miyakarani ko mga manusia so kapamagitong akiran. Asiran na matatago ko kalipat akita talikod. Da apakatalingo makiran apananadem apun kukad naniran abagu. Abairan di pemakin ga asiran na sasa bulaw niran. Sasa bulaw niran. Mabibimban sa mga puso iran na inip nanairan sa bitiara asiran na mga darwaka. Ada koong kaya inunta na manusia alagi diyo. Ati sungka no ko balik matas kano na pakailay niyo. Pitero o Muhammad, sukadnan ko na katawan yan sa katero ko langit agusulupa. Guskan yan sa pupakanag ama tao. Kenaka pitero iran ang mga sambar ang mga taginapan. Kenaka pimbabaas yan uto. Kenaka skan yan na pababayok. Nawiti tanun yan sa tanda lagi do kya sa kya sugwa ko mga nga una. Da amya ratiaya, amya una aniran, apaginged, abinina sa miskan yan. Inusiran paratiaya siran. Nada asyugwami ko miyaunaan kaarwar sa mga mama apagilahama na misiran na isinyo suad akatao niyan oskano na dinyo katawi. Nada misiran senggay sa lawas adi pemangangan ko panganengken gukena abasiran pengakakakal ko dunia. Orian yan na initoma na mikiran su diendi na siyabuta misiran aguso tao akabayami. Gubininasami sa mga malawani. Sabun-sabunar at yoruna na miskano sa kitab andudun sa menangyo. Inunyo di penggeda-geda. Namadakal abininasami at paginged ayabatadian na darwaka na mimbago kami ko orianian sa pagtaw ang mga salakaw. Nakagiam magdam iran so siksami na samaw to nasiran na penggegaanan iran malagwi. Itero kiran di kano pumalagwi, gukasoy kano ko inipangalimur kano, gusto mga darpayo, kaangkano kaisi eh. Miyatero iran hay duwan-duwan tano, mataan na saktano na mimbalay tano ang mga darwaka. Na dadin mapata ang koto akapngguraw kiran, taman sa bielo yamisiran alagi do piragun amyang atatbas. Nakna ba ayakyaad nami ko langit agusto lupa, gusunganin alat aduanan na baami kabimbanan. O kabayami akumwa kami sa karimbaran na mata na kuwa namis kanian puun ku hadapan nami os kami na panggulaw la ami. Kenaka ipmbas-bas ami ko ontol. So ontol ko ribat na mapaka gutok-kotok iyan na sa matao na skanian na pilang. Na ayar kiyo na susangat asik sa apuun ko iprupan niyo. Narakyan susisi ko mga langit gusulupa. Gusto mga malaikat asisi ko hadapan niyan na diiran ipnama kapsimbaar kanian. Gudisiran protosen. Diiran ipuro-puro kukagagawing gusto daun daw sa diiran printasen. Basiran miya kakwa sa mga katuhanan puun ko lupa, asiran na makapanguyag siran sa miyatay. Wad na matatago sa duoto, ang mga tuhan asalakaw ko Allah na mabinasa din a duoto. Nasotis wallah, akadnan waras puun ko iprupairan. Diron ki isa sugiin yan gulaulaan kasiran ikaisaan. Basiran miya kakwa sa mga katuhanan asalakaw ko Allah, teruang ka abgay kanu sa karinan niyo. Giyaya na pananadum o tao apadakan. Gupananadum o tao amyaw na angko. Ugay na so kadaklan kiran na diiran katawan so benar na siran nakita talikod. Nada si ugami kumyaw naan kaasugu aba amiron di pagilahaman. Amataan na ya ada Tuhan ay nuntasakan na simba ako niyo. Napitiriran ako minuwas wallah ang masaling gagaw sa wata ang mga malaikat. Sotis kanian, kena ka mga oripan akisislaan. Daa kiunay ranon akatero. Gusiran na susugwan niyan, igiran manggulawla. Katawan niyan so kasasanguran niran, gusto katatalikudan niran. Gudaa kugupan niran ainunta sumiaswaton sa wallah. Gusiran na puun ko kalak rakanian na sumasangkop siran. Nasan sa tero apadkiran sa mata na sakan na Tuhan asalakaw ko Allah. Nagyutoman na imbedalami ron so naraka jahanam. Lagid manutuwa imbedalami ko mga darwaka. Bada kata katukawi o siran. Amya mangungkir ang mata na sa mga langit agusulupa na ayabta de duoto na masasatiman sa awal. Na piyakambulag amisiran. Na inadnami apuun kuig so langwan taman. Auyaguyag, basiran di peratiaya na pia maka buku na nami sa lupa sa mga palaw. Kaanyan siran di kakuyong. Gumiangbal kami ron sa mga dadaya o kita, ang mga lalan kaansiran makakadag ko untol. Gubyaloy kami sa langit at asisyapan, nasiran na sa mga tandaon na tatalikudan ni Ran. Naskanyan sa umyadin ko gagawi ay gusto daun daw, guswalungan, gusuulan, umanisaw na siik. Kuokit yan, pumangadag. Nadaasing gaya nami amanusya amiaunaan ka, kukakakakal, kudunia, ino amay kamatay ka nasira na kakalsiran. Umani baraniawa na pakataam kukapatay, na ito, ipto pangamikiran, ipto pangamirkano sumarata gusumapia, katiuba na si ikanor kami pakanduda. Naigira amialay ka usiran amiamangungkir, na bakairan din kuwa kasandagan. Giran teroon bagi iso pagaloy ko mga katuhanan niyo. Gusiran ko kapakaloy wala amasaling gagaw. Kapkaloy wala amasaling gagaw na siran na ungkir niran. Ina din sa manusia aalok-alokan. Kailayakan rakano din sa mga tandaakan na din niyo pagalok-aloki. Nagiran teroon andin ang kaya diindi uskano na mamata ang kano. O katukawi o siran amya mangungkir, sumasa adiran maran kung mga para siran swapoy, gusto mga likudiran, gudisiran katabangan na diran o matero. Kenaka pakataling umakiran so sa mitalmba na makatokotokiran, na diran magaga e karaunaon, gudikiran matalik, na sabun-sabunar apya magumpat so mga sugo kung miaunaan ka, na miyakaturon ko siran amia magrugkiran so pia magumpat iran asiksa. Teruang ka antawa ay makasiya perkano ko gagawi gusto daun daw ko siksa wala ang masaling gagaw. Kena kasiran na so pananadim kukad na niran na tatalikudan niran. Baad na mga katuhanan niran na makalinding kiran asalakaur kami. Diran kagaga ikatabangi ko mga ginawiran guda makapaninindigan kiran puunr kami. Kena ka piyakisawitan na miso kapagintaw ko siran na iya, agusto mga loksiran taman sa mga kalindukiran sa umor. Meran di kailaya matanas kami na sengur na miso lupa, napkurangan na mis kanian kong balabalaon. Basiran ipamakadag, teruang kaya Muhammad, ayabu a ipamakaiktiarakan kanuna so why apun ko Allah. Na di pamakinagano mga bengal sa pananawag, so pananawag igira a pumakaiktiran siran na mataan a uwa din a misugat kira na may tubuko siksa o kadnan ka na mata na pteruniran din hey duwan tano mata na saktano na mimbabaloy tano ang mga darwaka na ibtadami sa mga timbangan o a untol si kualungan a kiyama na da kasalimbutan na baraniawa sa may tubu na uwad na timbang bu o od a hardal na itiling umamis kanian na makatataro to kami ang mga pagi itong. Na sabun sa benara inibigay kami kumusa gusuharon so taurat a paduman gusindo gupananadum a bagian o kipananang gila. Siran na sumasangkop siran kukad na niran amigagayb gusiran na subangkit na ikaalakiran. Na giyang kaya a Quran na pananadum a piyakandaklan sa mapya. Ay nituro na mi iskanian inuskano pagungkir ni iskanian. Na sabun sa benar ay nibigay mi ko Ibrahim so turuan rakanian. Gua ni gus kami i mga tatauron. Gua ni na pitero yan ki amayan gusto pagtaon yan anto na ang kay i ang mga barahala asos kano na ayan yu din sisimbaan. Pitero iran amiatoon na mi sa mga loksami a pumanimbaan iran. Pitero iyan, as sabun-sabunar amiyataw kano, skano gusto mga loksiyo ko kadudag amapayag. Pitero iran, bangkar kami inuwit subnar, antawa as kanapad ko mga sasablaw. Pitero iyan, kena kaayakad na niyo na sukad na no mga langit aguso lupa, as umiyadengkiran na sakin sa makapantagro o man napad ko mga saksiyon. Na ibat ko Allah kap. Pratahan ko din sa mga barahalan niyo ko orian o kalalakaw niyo ang makatalikod ka no. Napipunan niyan siran mroropat inunta sa malakiran kakalo-kalo siran na pangdudan niran skanian. Pitero iran ang tawa iminggulaw lasi ko mga katuhanan tano. Mataan na skanian na pwedin ko mga darwaka. Pitero iran amyan gami ang manguda apagaloy niyan siran at butuan skanian sa Ibrahim. Pitero iran nawitan niyo skanian ko pangailay o mga manusia kaaniran kasaksi. Pitero iran baska iminggulola saya ko mga katuhanan nami hay Ibrahim. Pitroyan kena ka ayaming gulaulaw na giya mala kiranaya na isa inyo siran o siran na makapiro siran. Na kianduda nila na ginawera na pitroyan na mata na skano yung mga darwaka. Orian yan na miya bariyonsong ang mga uluran na pitroyan. Sabun-sabun na nakatawan ka adi siran na yung makapiro. Pitroyan inunyop simba asal akaw ko Allah. Suda kiumpian yan kano ang may tubo. Guda kibinasan yan kano. Marsi kano agusop simba ni wasala ka ko Allah bakano di ngdegde pitero iran totongan niyo skanian gutabang niyo sa mga katuhanan niyo oskano na gulola niyo pitero ami hey apoy baloy ka amatanggong ku kalilintad asi ko Ibrahim na piyaka antapan ni ran skanian sa tipo na biloy ami siran at ito ang mga logi na siya bitami so Ibrahim gusulat sa inuwi tami ko lupa asham aso piyakandakla nami sa mapia so dalmian abagyan ng mga kaden na inibigaya mi ron so Ishak gusto Yakob ay niuman na uman isa kiran na biyaloyami ang mga bilang ataw gubiyaloyami siran a kaunutan ay ipamanduiran so suguan nami gu ini ilaha mamikiran so kang gulaw la ako mga pipia gusto kipamayandagan ko sambayang gusto katunay ako zakat. Gumiabaloy siran a pamanimbar kami. Gusto lot na bigan namis kanian sa kukuman gukatao. Gusto siya butamis kanian ko tao. Siya butamis kanian ko tao ko ingad. Asumiabaloy agiing gulaw la ako mga rersik. Mataan na siran na miabaloy siran na pagtawa marata a mga songklid. Napiakasol damis kanian ko limo ami. Mataan. As kanyan napad ko mga bilang ataw. Gusto noh kung masa akyapang ninyan guwani na tiyari maamis kanyan, gusyab tamis kanyan, gusto talo kon puun ko buko amala. Gutiabangan amis kanyan, kupagtaw asapyakan bukagiran sa mga ayatami. Mataan na siran na miyabaloy siran na pagtaw amarata na inuld dami siran langon. Gusto Daud, gusto Sulaiman, na guwani napkukumuniran so pangumaan guwani amana tabun so kambing o pagtaw na miyabaloy kami kukukumaniran ang mga saksi. Napiakisabutan nami ito ko Sulaiman, guman isakiran na bigan nami sa kukuman gukatao ko piyakapasyon no tami araki so Daud so mga palaw aptas biksiran agus so mga papanok nas kami iminggulaw laro. Guinin daw amiron so kapenday sa rabun abagyan niyo kaangkano niyan marning ko gumaan o riduay niyo. Nauna, skano panalamat kano. Gupya kapasyon no tami ko bagyan no Sulaiman, sundu amabagra sumber sa sabab sa suguan niyan si ikulupa. Aso piyakandakla miron sa mga pipiya na miyabaloy kami si ikulangwan taman ang mga tatao. Gupya kapasyon no tami ron sa mga mga syaitan aso ipaninibiran sa muntia. Gugii siran galbuk sa galbuk asal akaw roon as kami isumisiyap kiran. Gusto Ayub, guwani na miyang nikukad na niyan sa pitiro yan, mataan na sakin na miya sugat ako amurala, nas ka ilabi ang makalimuon ko pumangalimu. Natiyari maamis ka niyan na ilang katami sa minisugaton, amurala guinibgaya meron so taalokon, gusto lagi diran araksiran, alimu apun ko hadapan nami, gupananadum abagyan o mga barasimba. Gusto Ismail, gusto Idris, gusto Zilkifli. Umani sa kiran na pad ko mga papantang. Na piyakasulda mi siran ko limo ami, mataan na siran na pad ko mga bilang ataw. Gusto Yunus, aliamadasda, guwani alumalakaw, apkararangitan na ayaan tangan yan na diamidin kapaka simpitan. Skanian na miniguraw kyan ko katataguyan ko mga lilibutang. Da Tuhan, ay nuntas ka, suti ka mataan at sakin na miyabaloy ako apad ko mga baradusa. Natiyari mamis kanian, gusya butamis kanian, puon ko kapakan dedemar na lagid manaya akasabuta miko miyamaratiaya. Kasabuta miko miyamaratiaya. Gusto Zakaria, guwan niya mang niko kadnanian, kadnan ko, giya kong kam bagakan at tawan-tawan naska ilabi amapia ko mga waris. Natiyari mamis kanian, guinibgayir kanian, so Yahya, gutiano ramir kanian, si Karumanian, mata na siran, na miyabaloy siran agi siran maguradurad ko mga pipia. Gupumang ni siran kami sa kabaya agu kalak gumiyabaloy siran asiisiran kami pananangkupan. Gusto Mariam asinya pia na ginawa niyan na iniiyop. Amiron sa pad ko inad namin na inad namin yan niyawa. Gubielo yamis kanian agu suwata iyan at tanda ko mga kaden. Mataan agya iukit iyo aukit aisa. Gusak ni kadna niyo na simba ko niyo na pisa putuliran sa ukitiran kulatlatiran na umanisakiran na siisiran kami pumakandud na sadin sa ang gulubok niyan sa mga pipiya as kanya na mapaparatyaya na di kalimangan sa gulubok yan gumataan as kami i pupanuraton na inran sa pagingad abininya sa miskanian mataan asiran na disiran makambalingan taman kumasa akalkan so yajuj Agusto majuds asiran na mamakapoon ko uman ibubungan agisiran sa sakuya na miyakarani so diyan di abenar na samaw to nagyuto na masambulayang sa mga kailay o siran amyamangungkir mataroiran hey duwen tano sa benar amyatagutano kuda kain ka asang kaiyak na sangkay kna ka mimbalitano ang mga darwa ka. Mataanas ka no, agusop simba niyo asala ka kwa na itagun ko naraka jahannam. Skano na rong ka no, pumakasold. Waya betado sira na ya mga katuhanan na disira nun mamakasold na umani isakiran na ron sira nun din makakakal. Aya bagyan ni ranon na katagaw, gusiran na disiran roo pumakanag. Mataanas siran amyaw na abagyan ni ran apun kami sumapya na siran man na pya kawatan siranon. Diran ka nagsudag debyan, gusiran ikatago ko pibubayaan ng mga ginawairan sa makakakal siran roo. Disiran mapakambuko o pakalaklak alabiyang mala gu ipagalaw kiran ng mga malaikat agyay swalungan niyo asos kano na ididiyandir kano. Alungan akaluluna mi kulangit lagid o kapluluna o panunurat ko mga kitab lagid o kinipuunan nami ko paganay akya pangadin akasuy na miskanian. Diyandi amatatangkadr kami mataanas kami itatap at ngagalbuka. Nasaban-sabnar ay ni suratami ko zabur koreano pananadim ang mataanas sulupa na kapangwarisan to o mga oripan ko ang mga bilangataw. Mataan na matatago saya so tanto at tarotop ang daawa bagyan o pagtaw ang mga barasimba na daakya sugamir kaya Muhammad arwal salimu ko mga kadin. Teruang kaya Muhammad ayabu ay pagilahem rakan na ayabu at Tuhan yun na Tuhan na isa. Na una, skano mimbabaroyan mimbabayuran tangkano mimbayuran tangkano na may ka tumalikod siran na teruang ka apiakato piakato kawakan skano sam lagi-lagi na di ko katawano inumarani ang tawa mawatan so ididiendir kano mataanas kanyan na katawan yan so matanog akaterog u katawan yan so pagmaaniyo na di akan katawan u bagyayan at iubar kano gu kasunur taman ko masa o kapatay pitero yan kadnang ko kukuman ka kami so benar na ayakad na namin na swalla masaling gagaw akapupang niyan sa tabang asurang ko iprupa niyo. Sura Al-Hajj. Si kungaran wala masaling gagaw ang makalimuon. Hey mga manusia, kalak niyo so kadna niyo, mata na sulinog kubangkit na say albiya mala. Si ikualungan na maylay niyo to na kalipatan o uman ipupakasuso. So pupakasuso niyan, gumimbawata o uman imawgat, so ikawgat yan. Gumaylay ka so mga manusia lagi duki kabubrg. Aknabasiran kabubrg na ugaid na susiksa wala asangat ikada ikiran sa akal. Na adin napad ko mga manusia at tao, agi maki pepawala makapantag wala sakna ba kataong gupagunutan yan sa uman ni syaitan a peminasa. Minikukumr kanian ang mataanas sa sadin sa manarigun na mataanas kanian na kedidagian gu mapungguna naunian ku siksa ku narakas sair. Hey mga manusia, ubakano sasangka ku kawiyag ku oriano kapatay na mataanas ka skami na inadnamis kano apuun sa buta, orian yan apuun sa notfa, orian yan apuun sa rugu, ama bebetik. Mbebetik, orian yan apuun sa saporon, asapo, amya baloy, agudama baloy, kaanamir kano mapaka liwanag. Guptangan na nami kumangatian so kabayami, taman ko taalik amya pento. Orian yan napapakaliw namis kano, amang awata, orian yan napapakalaan namis kano, kaangkano raotan ko kakataratop o bagriyom, na adin na padrakano atau apupetay akang udaan. Gu adin ara pederkano atau apke kaswin pakakaswin ko tanto akurang akaw yaguyag. Kaanda katawan yan ko orian o katao amay tubo. Napkilain ka sa lupa akamamaraan na gira piyakaturo na miron suig na pananabadin gu sibukar gu mapakato yan so uman im berang-berang amang ngeto amapiay paras. Gitu man isabab na sabab sa mataan na swalla na skanian so benar gumataanas kaniyan na paguyag niyan sumyamatay. Gumataanas kaniyan na sulangwan taman nag-usyan. Na mataanas subangkit na pakatalinguma. Dasang ka ah? Daasang ka ang madedalmon. Gumataanas wala na paguyag niyan so tao ang matatago ko mga kubur. Na adin apad ko mga manusia agi makipawala, makipapawala, makapantag ko Allah a kena aba katao, gu kena aba turuan, gu kena aba kitab a papakabagay sa maliwanag. Alilingiin niyan aligyan kaan makadedag puun kulalan wala. Aad na bagyan niyan si e ku dunia akahinaan gupaki taaman namiron kwalungan na kiya masusik sa apakatutong. Teruunon giyaman na sabab kumiyang gilbuk umbala alimang ka gumata na swala na knaaba salimbut kumangorip niyan. Na adin apad ko mga manusia apsimba niyan swala sa kaalangalangan. Na umasugat sa kanya na mapian na maswato na umasugat sa kanya na tiuban na klid niyan aparas yan. Mialugi sa dunia gu sa akhirat. Gito manas kanyan so kilugi ang mapayag. Pupenung ganoy na yan asala ko kwalla. So diron pa kabinasa gu diron pa kaumpia. Gito manas kanyan so kededag ang mawatan. Pupenung ganoy niyan. So nganin aso kapakabinasa niyan na lebih amarani adi so kapaka umpian niyan. Tanto amarata apanarigan gu tanto amarata bulayuka. Mataan aso Allah na pakasul niyan sumya maratiaya gu pinggal bekiran sa mga pipia. Kung mga surga apumangundas ku kababaan niyan sa mga lawasaig. Mataan aso Allah na panggulaulaan niyan so nganin akabayayan. Sa din sa tao ayah betadian na tatarima niyan sa didin tabangan wallah sa Muhammad. Si sa dunia gu sa akhirat na beter sa tali ko buungan orianian na pagugta nang gede-gedeanian o inuk kilang din wantanganian amarata sui gegeni geniron. Na lagi daya akini turunan nami ron ang mga tanda ang mga raraya gumata na so Allah na pengguna naunian so tao akabayayan. Mata na so miyamaratiaya gusto mga Yahudi, gusto mga Sabiin, gusto mga Christians, gusto mga Majusi, gusto mga miyamanakuto na mata na so Allah na kukumunian siran kualungan akiyama. Mata na so Allah isaksi, isaksi kulang wantaman. Bangka dikatawi ang mata na so Allah na sumusududun sumatatago ko mga langit, gusto matatago ko lupa, gusto walungan, gusto ulan, gusto mga bitoon, gusto mga palaw, gusto mga kayo, gusto mga binatang, gumadakal apad on ko mga manusia, na madakal amyatang kadun susiksa na sa din sa hinaan wala na di ma na daam makabagay ron sa menang mataan as wala na pungulaulaan yan sunganin akabayayan. Gia duaya apkeridu na miyaridu siran makapantag kukad na niran na sumya mangungkir na kasenggayan siran sanditar na apoy at pengududin ko poro o mga uluiran sa plikabu aig. So plikabu aig. Iptunag uto ko matatago ko mga tiyaniran gusto mga kubalap. Guadin ang mga bagyan niran ang mga rompi apotaw ay pumbasal kiran. Umaniran maka diet akapag wairanon puun ko buko na pakakasuin siranon guteroong kiran taaminyo susiksa apakatutong. Mata na swalla na pakasuld niyan sumyamaratiaya gupinggal bukiran so mga pipiya ko mga surga at pamangundas ko kababaan niyan sa mga lawasaig. Pangimuan siran roo ko mga salinda at bulawan gumuntia. Guaya mga anditar niran roo na sutra. Gumiyang gunanaw siran ko mapia akatiro. Gumiyang gunanaw siran ko lalan wala adyayita no pudi. Mataan sa mga mangungkir gu pupangalang siran ko lalan wala aguso masjidil haram aso inisenggayamis kanian abagian ng mga manusia am lagi dun so mababalingo aguso manananga na sa din sa kediya troo sa diuntol sabab sa kapanganyaya na pakataam namin iskanian ko siksa amalipedis. Naguani na piyayagami ko Ibrahim sudar pa uwalay sa pitirwamiron ada asakuton karaken amay tubo gusto tiang kas walayakan abagyan o giitatawap aguso pamanindag gusto pruroko a pamanujud pamanudud na tawagan ka ko mga manusia sokap naik haji ka mamakatalingo masiran ka apuplalalag guki kukuda ko umani unta ang mamakataling umasiran apun ko umani lalan ang mawatan. Kaanian kamasay so pumakompiakiran guaniran kaaloy sungaran wala sa ikong mga alungan agigapapento. makapantag ko iniriski niyan kiran ang mga binatang ang mga ayam na kangkanuron gu pakakanan ni ron so karargnan at kemermeran. Orian niyan nalalan niran so okitiran ko kapnaik haji. Gutuman niran so mga samayairan gutawap siran ko walay aandeng. Gito man sa din sa selaan niyan so piyaki pamagadatan wala na gito ay mapiyon. Si kukad na niyan na piyakair kano sumang ayam inunta so kapupangadiyan kano so kya harama un. Napakawatan niyo sumarsik, pakawatan niyo sumarsik ama barahela, gupakawatan niyo so katero akabukag. Asasalim butawang kano kuwala sa dinyo pumanakoton sa kanyan. Na sa din sa ipanakoton niyan sa wala na lagi duba miyaulo gapun kukawang na sayabin sa kanyan o mga papanok o din na ipambayog sa kanyan undo kudar pa ang mawatan. Gito man na sa din sa silaan niyo sumangatan do wala na matanaya apad ko. Kapapangunutan o mga puso. Adin na bagyan niyo ron ang mga guna, taman ko talik at papuntoon. Orian yan na susumbalian noon na si iko ubayo walay aandang. Na uman ni pagtaw na singgaya nami sa pupanumbalian kaaki aniran kaaloy sungaran wala si iko inipagpriyangkiran a binatang ang mga ayam. Naso Tuhan niyo na Tuhan na isa na rong kanong bayurantang na pumanutuling ka sa mapiaso kipangangaling babaan. Sira na igira amia aloy swala na sumangkop sa mga puso iran. Gumanga papantang ko nganin aminisugat iran at teuba. Guki pa mamayandag ko sambayang gususabad ko inibgayamikiran na ipumamagayran. Naso mga untaan na inisanggayamis kanian abagyan niyo apad ko mga tanda wala. Adin abagyan niyo ron amapian na aloyan niyo sungaran wala ko kasumbalian, kasumbaliaon, kipakatitindig. Naigira minibetad sa mga kilidiran ko lupa na kangkanoron, gupakakanan niyo ron sa dumadapay, gusto ba baraarapan. Lagi doon man, akya paka pasyunutami kiran kano, kangkano makapanalamat. Di din isimpay ko Allah sa mga sapuiran, gusto mga ruguiran, na ugay na isimpay roon, so kapangungunutan apun rekano. Lagi dito man akya pa ka pasiunutan niyang kiran rekano, kaanyo mas lasla, so Allah kukyang guna na uwa niyan rekano, na pumanutuling ka sa mapia so mipia-pia. Mataan na so Allah na lilindingan niyan so miyamaratiaya. Mataan na so Allah na din niyan kebayaan so langwan o maka durat amyong kira. Bigan sa idin ko kapurang susiran at pemunuan siran sabab sa mataan asiran na inaniaya siran na mataan aso Allah si ko katabang ikiran sa benar aga usian na benar na sabnar aga usian siran na biugo siran ko mga ingdiran sa diuntol gibu igiran katerwa sa ayakad na namin aso Allah na udar na wala sa mga manusia so sabad kiran sabab ko sabad na miyang agagabadin sa mga simbaan as sawami gubiyon gusalawatong gusto mga masjid kaaloy ron sungaran wala sa madakal. Na mataan at tabangan din wala so tabang rekanian. Mataan na wala na titua mabagra adikern. Siran na o paka paara misiran ko lupa na ipa mayandagiran susambayang gutunay niran su zakat. Gu isuguiran sumapia gu isapariran sumarata. Nakapar wala sukakiran ko kaulawla. Na o taplisa kairan ya Muhammad na sabnar atomya plis ko yonaniran su pagtao Nuh gusto Ad gusto Samud. Gusto pagtao Ibrahim gusto pagtao Lot. Gusto mga tao sa madian gutia please sumusa na piyakateliakan sa malayat sa mga kapir o riyan yan na di nagkansiran na anto na ay miyang betado kya alina kukiran na madakla paging bininasamis kanyan kugiran kandirwa kanas kanyan na miyang mangirubar sa mga tepian guparidi akya ganatan guturugan amapuro basiran de makalalakaw kulupa na adna bagianiran ang mga poso mi pengdagdairan o di na mga tangila mi pamakinag na mataan na ya adi kebuta sa mga kailay na ugaid na ya kebuta na sa mga poso aso sisi ko mga rarbe na pangniniran kaya Muhammad kapagalokaloki ko siksa na didin pendurat su Allah ko din di iyan na mataan aso salungan si iku kadnan ka na lagi do sanggi buragun ko itungan niyo sa dunya na madakal paging apyaka teliakan sa malayat kugiran kanderwaka orianian na siniksakan skanian na sakni kenduden terwangka hai mga manusia sakna na matagakurkano po makaiktiar ama payag. Nasiran na miya maratia ya gupinggal bukiran sa mga pipiya na adi na bagianiran ama ap agupag per ama piya. Nasiran a miya manamar maminasa ko mga ayatami arurumpisan niran nasiran man i mga tao ko naraka jahim. Na daas yugwami ko miyaunaan kaya Muhammad asugu udina nabi abadi igira miya piya. Na serampungan nos syaitan sa subatiyayan na pagilangan no Allah so ipserampungan nos syaitan. Uriyan yan na giipakateknan Allah sa mga ayat yan na so Allah na matao amaungangan. Kambaloy niyan so ipserampungan nos syaitan at iba kusiran at kadadalaman sa mga puso iran sa gdaman. Gusto mga tatagas sa mga puso iran na mataan at sa mga darwakan na matatagudin ko kiyang gibas amawatan. Guadin katukawyo siran apiam gan ko katao ang mataan na giya agiya kurana ya na benarapun ko kadnan ka gu maparatiaya irana ya gu teknarkan yan sa mga puso iran na mata na sa Allah ititu ap ngunanaw ko siran amya maratiaya ko oki tauntol na di ka po ka susiran amya mangungkir ko kasasangkaarkan yan taman sa kapakataling umakiran ubangkit ami talimba udi na makataling umakiran susiksa ko gawi ada kapipyaw na ginawa so kapar sa alungan uto narko Allah kukumnian siran na siran amya maratiaya gu pinggal bukiran sa mga pipiya na matagu ko mga surga apakadaran deng na sumya mangungkir gu piyakambu kagiran sa mga ayatami na siran man na adin na bagianiran asiksa apakahina. Na sumya manugaling sa inged makapantag kulalan wallah uriyan yan na miya prang siran udi na miya tay siran na mataan na priskian siran din wallah sa riski amapia na mataan as wallah na skanian din ilabi amapia ko pumamugay sa riski. Mataan na pakasuldnian siran din ko surga akasulden akaswat siranon akasulden akaswat sirano na mata na swalla na titu ang matao ang matigra. Yuto din man na sa din sa sumaup sa lagi dukaan niya yaon uriyan yan na inanyaya pamanus kanyan na mata na tabangan din sa kanyan wallah. Mata na swalla na titu ang mamaapan ang manapi. Yuto din man sabab sa mata na swalla na pupakasuld niyan su gagawi ku daundo. Pupakasuld niyan su daundo ku gagawi eh. Na mataan na sa Allah na pupakanag at pupakailay. Yuto din man, sabab sa mataan na sa Allah na sa kanyan so benar, gumataan na sa pupanungganoy niran asalakaw kanyan na sa kanyan so ribat. Gumataan na sa Allah na sa kanyan so mapuro amala. Bangka di katawi, ang mataan na sa Allah na piyakaturunian apun kukawang soig, napkabaloy sa lupa, amagagadung. Mataan na swalla na tanto amalay gagaw akay. Rakyan susisi ko mga langit agu susisi ko lupa na mataan na swalla na tituas kanyan so kawasa apupudin. Pupudin. Bangka di katawi ang mataan na swalla na piyakapasiunutian kano susisi ko lupa agu sa mga kapal apamangtas ko kaludan sabab sa suguan yan. Guorn yan so langit ka uba makatana ko lupa inuntaw sabab sa idin yan. Mataan na swalla na tantawa makapediin ko mga manusia ang makalimuun. Guskan yan, sumiyoya grkano uriyan yan na bunuong kanunian, uriyan yan na paguyag kanunian, uriyan o kapatay. Mataan, so manusia na titua da tadmian. Umanipagtaw na singgayan na misa okit asira na aya, irano to pagukitan. Na ubakairan mapukas ko okit ang makauntol. Na panulun ka sa okit, panulun ka sa okit o kadnan ka. Mataanas ka na matatangkad si ikuturuan ang matitu. Na amay ka makipawala siran ka na tiruan ka aswala imataw kugin yung gulaulaan. Swalla na kukuman kanunian kualungan na kiyama. Si ikunganin amyabaloy kanurun adin niyo pagayunayunan. Bangka di katawi ang mataan. Aswalla na katawan yan so sisi ko langit agusulupa. Mataan na gituman na matatago kukitab. Mataan na gituman si ikwalla na malbud. Napsimba niran asalakaw kwalla so daa inituro niya nun ang katantuan. Gusto daa bagyan niran nun ang katao na daa bagyan o mga darwaka apakatabang. Na igira pembatian kiran so mga ayata kami ang mga rarayag na masarinung ka kung mga paras o siran amya mangungkir suka good. Samairan bu di pementula su pematiakiran ko mga ayatami. Teruang ka ino o panutula kurkano sa marata adigito. Sunaraka na initiagaro to o Allah ko siran amya mangungkir na mikrata-rata kebulusan. Hey mga manusia, adnain balan na ibarat na pama kinganyus kanian. mataanas. So, pupanunggan ninyo asala ko ko Allah, na din na kaadniran asati mambu at tandek. Apiapan timu-timuan ni rano to, na o adna kuwaan kiran o tandek amay tubo na di rano to keren kanian. Malamak so, pupangampit agusto pangampitan. Deran selaan ko Allah so titu akalaian. Matana so Allah na titu amabagar adumadaag. So Allah na pupamili ko mga malaikat so mga sugu agusto sabad ko mga manusia. Matana so Allah na pupakanag at pupakailay. Katawan yan so kasasanguran niran gusto katatalikudan niran. Na si ibu ko Allah pakanduda so kaulaula. Hey, sumya maratiaya, roku kano, gusudud kano, gusimbaan niyo so kadnan niyo, gungo, gunggulaulaan niyo so mapia, kang kano makadeag. Napanaguntamanan niyo si ikwalla so untol, akapanaguntaman kanian. Sa kanian na pinili kano niyan, guda ay nisenggay niyan kano, si ikwagama, ama simpit, okay to ama iwa Ibrahim. Sa kanian imitur kano sa mga Muslim guwani, gusi isang kaya Quran, kaan mabaloy susugu asaksir kano. Gumabaloy kano ang mga saksi ko mga manusia. Napamayandag niyo so sambayang, gutunayan niyo so zakat, gusarigin niyo so Allah. Sekanian ipunarigan niyo, na miyakapia-pia apunarigan, gumiyakapia-pia apananabang.